होते होते होते होते लोग लोगों के नजरिए से बात पहुंचेगी, कब पहुंचेगी, कितना अर्सा लगेगा, नहीं कह सकते। आज के लिए तो गारंटी है कि कम्युनिकेशन इतना तेज हो गया है तो ताज्जुब होता है कि आज जो है हमारी दावत की रफ्तार भी इतनी तेज होनी चाहिए। अल्लाह के दीन को पहुंचाने की रफ्तार भी इतनी तेज कर दो। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि ये जितने जराए हैं इबलाग के, उनका इस्तेमाल सिर्फ दुनियावी चीजों के लिए होता है। अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए बहुत कम इनका इस्तेमाल है। हालांकि चंद साल पहले एक साहब आए थे जो वो नेल्सन मंडेला के खास मुशीर थे मुसलमान में, और उन्होंने अपने आप को किसी के सामने जो अल्लाह ताला का पेश करके यूं कहा कि ये नेल्सन मंडेला के मुशीर हैं, रात दिन उनको मशवरा देते हैं। तो अल्लाह वाले ने कहा आपने रात में मशवरा दिया दुनिया के बारे में, काश के दो बात दीन की भी आप उनके सामने कर सकते, काश उनको दीन की दावत आप दे सकते। जब आपकी सब बात को सुन रहे थे तो आपको अल्लाह के दीन की बात जो पहला फरीदा है आपका, आपको अंजाम देना चाहिए। अरबी ममालिक के बड़े बड़े गुजरा और बड़े बड़े शामान, इनकी बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं। इन मीटिंगों को मैंने पढ़ा है, नाम निहाद अपने आप को बहुत तारीखी मुसलमान कहने वाले हैं। इनके घंटों की मीटिंग में कोई दीन की लाइन की बात नहीं आती, न उनकी मीटिंग का आगाज अल्लाह के नाम से होता है, न उनकी उनका इख्तिताम दुआ से होता है। हालांकि वो चाहे तो कर सकते हैं। दुनिया में बहुत से बड़े बड़े वजीर हैं और बहुत से बड़े बड़े एम्बेसडर हैं जो दूसरे मुल्कों में जाते हैं और मुसलमान हैं, सब बात करते हैं, दीन की बात नहीं करते। तो कितनी गफलत है जिसके दिल में, मैंने कहा कहां से बात करेगा, रात की शराब में डूबा हुआ है, वजीर बना है, बड़े बड़े काम कर रहा है, लेकिन उसके सामने जब दीन की बात आती है कहते हैं इसके अलावा कुछ बात करो, आज का वरना मुझे वजीर नहीं बनाएंगे, ऐसी बातें मैं करूंगा। बजाय इसके कि ये दीन का नाशिर बनता, ये तो दीन के लिए खतरनाक बन गया है, बजाय इसके कि इसी रात से दीन का कोई फायदा होता, क्योंकि लाखों मुसलमान उम्मीदें लगा के बैठे थे उसके नाम पर, भाई हमारे लिए मुसलमान है यूं है, जब बयान देता है इस्लाम के खिलाफ दिल है, लाखों लोगों ने वोट देकर इसको ला के रखा है और उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि मुसलमान है तो कुछ अच्छी बात करेगा, कुछ अच्छी बात कहेगा, जब इसके पीछे बयान निकला सब इस्लाम के खिलाफ निकला। अगर इस्लाम के खिलाफ नहीं निकला तो जरूरत से ज्यादा अपने आप को लड़ने साबित करने के लिए फतवाबाजी करता है, उलमा के खिलाफ बोलता है, मदरसों के खिलाफ बोलता है, क्या इसकी ये जिम्मेदारी है? अरे अल्लाह के बंदे, जब अल्लाह ने तुझे मुसलमान भी बनाया था तो कम से कम अपनी इस वजारत और अपने इस इक्तदार का कभी इस्तेमाल अल्लाह के दीन की इशारत के लिए तो कर लेता, लेकिन नहीं कर। मैंने कहा तो ठीक ही नहीं होती, क्योंकि आपने आपको ऐसी गलत जगह पे ले जाकर फिट किया है और ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं उनकी दावतें कबूल करने वाला क्या दीन की दावत है, इससे रात दिन उनके बीच में बैठेगा और दीन की दावत क्या दे सकेगा। मैंने कहा इससे तो विचार में खिलाड़ी अच्छा रहा कि कम से कम सुन्नत के मुताबिक टाई लेके तो मैदान में उतरा, और कुछ विचार आया है दुनियादारी के लिए उसके बावजूद अच्छा इंसान रहा कि उसकी नमाजें देखकर गैर مسلم جو ہیں تعجب کرنے لگے. جنرل سیلون کا کوئی کھلاڑی ہے تو اس نے جو ہے چند مسلمان لنچ کے ٹائم میں نماز پڑھ رہے تھے, وہ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا اور دیکھ کر نماز جب فنش ہوئی تو اس نے مسلمان کھلاڑیوں کو پوچھا کہ یہ تم ابھی کیا کر رہے تھے, انہوں نے بتایا کہ نماز ہم لوگ پڑھ رہے تھے. کہنے لگا کہ یہ آپ کو کیا مطلب ہے آپ کا, انہوں نے کہا ہمارا مطلب ہے اسلام. تو ان لوگوں نے آپ کا کیا مطلب ہے, کہا مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ میرا مطلب کیا ہے. اسے تو انہوں نے مذہب کا نہیں, کہتے مجھے تو آج تک میرا مذہب کیا ہے نہ میرے ماں باپ نے سمجھایا نہ کوئی میرے دوستوں نے مجھے سمجھایا. جب سمجھایا تو دنیا کیسے آئے گی وہ سمجھایا, دین کیسے آئے گا. کہتے اب تو سجدے میں گیا میرے دل کو بہت اطمینان ہو رہا ہے, تو جس طرح سے شانتی سے بیٹھ کر پرے کرتا ہے مجھے بہت اچھا لگا. مسلمان کو دعوت ہی سا ہے, اس نے جواب دیا کہ جب میں عبادت کرتا ہوں تیرے دل کو تسلی ہو جاتی ہے, تو جب تم کلمہ پڑھ کر ایسی عبادت کرے گا سوچ تیرے دل کو کتنی تسلی ہو جائے گی. ایک منٹ کے اندر فوراً دعوت مزاج دعوت کا. اور ہم لوگ کیا سمجھتے بیچارے دعوت والے کر رہے ہیں نا کام, تو ان کی ٹھیکے داری ہوگی. یہ تو ہر مسلمان کا فریضہ ہے. قرآن کریم کیا کہتا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم کو بہترین امت اس لیے کہا گیا ہے کہ تم پورے عالم کے لوگوں کو جو ہے اپنی زبان سے اپنے عمل سے اپنے اعمال سے اپنے اخلاق سے اپنا گرمی نہ بنا کر دین کی دعوت دو. بھلا کیا ہے اور برا کیا ہے یہ سمجھاؤ. ایک تاجر دکان پر بیٹھ کر یہ کام کر سکتا ہے, کیسے کرے گا؟ جب تولنے کا موقع آیا تو اس نے یا تو بالکل برابر تولا یا جھوٹا ہوگا تولا. جب حساب دیا ایک ایک پائی کر دیا. عیب بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی, چیز کا عیب بیان کر دیا. جب ایسا کرے گا تو خود بخود سامنے والا متاثر ہو کر پوچھے گا کہ بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو, تو آپ جواب دے سکیں گے کہ ہمارا دین ہم کو یہ سکھاتا ہے, ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے, ہماری شریعت یہ سکھاتی ہے. سعود افریقہ میں ایک بہت بڑا اسپتال ہے, ویسے اسپتال مکس لوگوں کے لیے ہے. اس اسپتال کا نام ہے فاؤنڈیشن. وہاں ایک ہارٹ کے ماہر ڈاکٹر آئے, سر کے اوپر صافا. اب جو چیف ڈاکٹر تھا اس نے کہا کہ آپ کو صافا اتار کر ہی آپریشن کرنے کی اجازت ہے. تو اس نے لڑائی پیش کی کہ کھلے ہوئے سر کے ساتھ آپریشن کرنے سے یا آپ کی کیپ پہن کر آپریشن کرنے کے مقابلے میں تربن کے ساتھ آپریشن زیادہ کامیاب ہوگا. تو وہ جو چیف ڈاکٹر تھا اس نے اس کی دلیل کیا ہے, اور میں چاہتی تھی مجھے آپ کے بغیر ٹوپی کے ڈاکٹر اور میں صافا باندھ کر آپریشن کرتا ہوں, دیکھیں کس کا آپریشن کامیاب رہتا ہے. کئی آپریشن کیے اور وہ ڈاکٹر کو ماننا پڑا کہ آپ کے آپریشن میں ایک پائی کی کمی نہیں رہی ہے, بلکہ جتنے آپریشن آپ نے کیے الحمدللہ کامیاب رہے. اس نے اجازت دے دی کہ ٹربن کے ساتھ آپ آپریشن کر سکتے. تو آپ ہمارا کام ہے سنتوں کی دعوت دینا. ہم تو خود ہی ڈرتے ہیں, ٹوپی پہننے کو مسلمان جوان ڈرتا ہے, برقع پہننے کو عورت ڈرتی ہے, لوگ ہم کو کیا کہیں گے, برقع چھین لیں گے, برقعے پہ اعتراض کر رہے ہیں تو برقع چھوڑ دیا. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب شیروانی رحمت اللہ علیہ, حضرت والا تنوی رحمت اللہ علیہ کے ट्रेन में कहां नमाज पढ़ने का मौका होता है। अरे भाई हमारे बुजुर्गों ने ट्रेन में भी नमाज पढ़ी, हमारे अल्लाह वालों ने तो वही अंदर भी नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ना हो आदमी को तो कहीं भी पढ़ सकता है, उसके लिए तो पूरी हुए जमीन जो है वो इबादत की जगह है, मस्जिद है। जो इबादत की अगर तो मस्जिद है, वह कबूला तो आपको क्या तकलीफ थी, आपने क्यों नहीं पढ़ा? तो उसने जवाब दिया, जवाब क्या दिया? कहा वो सब गए मुस्लिम देखते हैं, रुकू करते हैं, हम लोग सजदे में जाते हैं तो उठा करते हैं, हमारी मजाक पढ़ाएंगे, तो उनकी मजाक से डरकर जो है मैंने नमाज नहीं पढ़ी। कथा था कि मुझे मजाक का निशाना बना दे। हजरत ने क्या जवाब दिया? आज तुमने उनके मजाक के डर से नमाज छोड़ दी, कल जो है वो डाढ़ी की मजाक करेंगे तो तुम डाढ़ी खत्म कर दोगे, परसों तुम्हारी टीम को लेकर चलोगे और पर्दे बोलने पर वो लोग ठट्ठा करेंगे तो तुम वो छोड़ा दोगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम कलमा पढ़ोगे तो उस पर भी उनको ठट्ठा करने का मौका मिलेगा, तो क्या नहीं छोड़ दो? दुनिया के जितने मजाहिब के लोग हैं वो अपना मजहब पूरी ताकत के साथ चलाते हैं और पूरी ताकत से उसकी दावत देते हैं, हालांकि उनको मालूम है कि उसको कुछ भी नहीं। और हमको अल्लाह ताला ने इतना बेहतरीन दीन दिया है कि हम डंके की चोट पर इस बात को साबित कर सकते हैं, हर बात को आप प्रूव करके दे सकते हैं। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदन नवरल्ला मरकजहू ट्रेन के अंदर तशरीफ फरमाते थे, अंग्रेज अपनी बीवी को लेकर चढ़ा, पूछा हजरत से आप क्या करते हैं? अब हम लोगों का तो बुढ़िया भी ऐसा है कि कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ गया कि कोई नाम निहाल मौलवी मालूम होता है। तो उसने बातचीत शुरू की, बातचीत में क्या है? उनके सामने तो हदफ होता है कि तौहीन इस्लाम किया जाए, दीन के ऊपर एतराज किया जाए। कुछ लोग तो इसीलिए सफर करते हैं, कुछ लोग तो इसी के इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा वहां आपकी बीवी नहीं है? क्या मेरी बीवी है? अलहमदुल्ला आपके साथ नहीं है? क्या हर जगह साथ आने की जरूरत नहीं? कोई काम कैसा, कोई काम कैसा, हर जगह उसको कल अलग बंदा लेके घूमूंगा तो नहीं है सर। अरे तो मैं अपनी बीवी को कैसा लेके घूम रहा हूं? इतना मजा कर रही है मेरे साथ, घूम रही है, खा रही है, पी रही है, और तुम लोगों ने ये क्या लगा के रखा है? बीवी को गर्म बंद कर दिया है, पर्दा पर्दा पर्दा पूछते जानकर रखते हैं। अब तेरी बीवी कैसी आराम से बैठी है, गुप्तगु कर रही है, आपसे भी मुलाकात की है, विवाह हुआ हुआ, आप लोगों ने क्यों इतना तंगी करके रखे हैं? क्यों इतना आपने दिमाग को तंग कर लिया है? लेके भी चलते हैं तो उसको मुर्दा पहनाते हैं, चेहरा ढांको, फलां ढांको। हजरत ने इसका कोई जवाब दिया है? क्योंकि हर चीज का जवाब दे देना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि चीजों में जवाब न देना भी जवाब होता है। तो खामोश रहे, कोई बोले सख्त गर्मीला जमाना, तो तालिबे के साथ चल रहा था, वो तालिबे से कहा कि भाई वो जरा लीमून काटो और गिलास के अंदर निचोड़ो और जरा शक्कर घोल कर शक्कर यकीन बनाओ, जरा पीजिए। अब उसने निकाला लींबू, पानी डाला गिलास के अंदर और लींबू काट कर निचोड़ना शुरू किया, तो हजरत जरा तिरछी नजरों से कांग्रेस को देखा। कांग्रेस का भी लेंगे जरा कहा समय तो मुंह में मेरे पानी आ रहा है। अच्छा अच्छा आपके तो मुंह में पानी आ रहा होगा, क्योंकि लीमून चीज ऐसी है कि कटना शुरू हो गया आदमी के मुंह में, कट्टा उधर है और पानी अपने मुंह में आ रहा है, यह दस्तूर है। और फिर जब निचोड़ना शुरू किया तो और भी ज्यादा मुंह में मेरे पानी आ रहा है। कहा यह बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, कहा कि मैं एक बात आपको बता, लीमू में कटवा रहा हूं, काट कोई और रहा है और देर आप रहे हैं और मुंह में आपके पानी आ रहा है, जैसे लीमू कटता है दूसरों के मुंह में पानी आ रहा है। پردہ آپ کی بھیڑ دیکھ لیا نا اس کو دیکھ کر دوسروں کے منہ میں سے پانی نکلا ہے. وہاں سے لے کر دیوبند حضرت اتر گئے وہاں تک ایک لفظ بھی نہیں بولا. ہمارے اللہ والے جواب تو رکھتے ہیں لیکن مصلحت اور موقع کے اعتبار سے جواب دینے ہیں. فرمایا ہم لوگ ایسا نہیں کرنا چاہتے, ہماری بیویوں کے ساتھ ہم بدسلوکی نہیں کرنا چاہتے کہ ان کو کھول کر لوگوں کے سامنے رکھتے کہ لوگ نظر بازی کریں اور اس کا جو دل ہے اور اس کے ضمیر کو چھلنی کر کے رکھتے ہیں. یہ اسلام تعلیم نہیں دیتا. تو ہمارے بزرگوں کی تعلیمات انہوں نے دین کو سمجھا ہے تو سمجھ کر جو بات کہی جاتی ہے جو جواب دیا جاتا ہے اس میں جان ہوتی ہے, اس میں طاقت ہوتی ہے. خیر میں بات کر رہا تھا کہ غزوہ تبوک میں سرکار نے 30 سے لے کر 40 ہزار کا لشکر جو ہے تیار کر رہا ہے. بات کیا ہوئی, 90 لوگ مدینہ منورہ زیتون کا تیل فروخت کرنے کے لیے آتے تھے. وہ آئے تھے, انہوں نے آنے کے بعد وہ کچھ خبریں بھی سناتے تھے. خبروں میں انہوں نے ایک خبر سنائی, وہ شام کا علاقہ وہاں سے تیل لے کر آتے تھے. انہوں نے خبر سنائی کہ روم کا بادشاہ شام کی سرحد کے اوپر فوجیں جمع کر رہا ہے اور تقریباً 1 لاکھ کی فوج جمع کی ہے, 1 لاکھ کی فوج جمع کی ہے اور یہ فوج والوں کو 1 سال کا پہلے سے پیسہ دے دیا ہے. اور جمع کر کے کیا کرے گا, کہا کس کو پتا چلا ہے کہ مسلمانوں کے نبی دنیا سے چلے گئے اور مدینے میں افرا تفری کا عالم ہے تو رومیوں نے اس کو بتلایا ہے کہ آپ لشکر لے کر حملہ کر دو تو معاملہ ختم ہو جائے گا اور مدینے پہ آپ کا قبضہ ہو جائے گا. تو وہ 1 لاکھ کا لشکر لے کر مدینے پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. اچھا سرکار نے یہ خبر کو سچ سمجھا اور اعلان فرمایا کہ بھائی تیاری کی جائے, بڑا امتحان کا زمانہ آ گیا. بھائی اس زمانے میں سفر کرنا مشکل کام, ہمارے پاس تو بائک ہے, ہمارے پاس طرح طرح کی الحمدللہ گاڑیاں ہیں, ہمارے لیے سفر کرنا آسان ہے. ان مدراس سے یہ اونٹ پر سفر کرنا, گھوڑوں پر سفر کرنا, یہاں تک کہ حضرت جلیل ابن عبداللہ بجلی حضور کے مکہ پتا کرنے سے آپ کی وفات سے 50 دن پہلے مسلمان ہوئے ہیں. وہ بڑے حسین صحابی تھے اور بہت طویل العمر صحابی تھے. ان کا جوتا جو ہے اتنا یعنی ایک ذرا کا ان کا جوتا ہوتا تھا اور جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو ان کی کوہان کتنی اونچی ہوتی ہے وہاں ان کا سر بنتا تھا. لیکن ان کی تکلیف یہ تھی کہ وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ نہیں سکتے تھے. بھائی گھوڑے پر کیوں نہیں بیٹھ سکتے تھے, جو حضرات احتیاط کر کے ادھر بیٹھ کے چلے گئے تو پھر وہ احتیاط ان شاء اللہ ختم ہو جائے گا. تو گھوڑے کے اوپر بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے, اس لیے گھوڑے پر زین کسی جاتی ہے اس کے اوپر بیٹھتے ہیں. ہمارے یہاں بچار کو شادی کے اندر پہلے دولہے کو گھوڑے کے اوپر بٹھا دیا, اب ایک مرتبہ بٹھا رہا ہوں ایک بجے, اب دو صاحب جو ہے شرارت بھی کرتی ہے وہ بچارے گدے کو بٹھایا گھوڑے کے اوپر. اتفاق سے ایک سوئی تو چبائی دولہے کو اور دوسری سوئی چبائی گھوڑے کو, گھوڑا بھی نیا دولہا بھی نیا. اور دیر تک بجنے میں سے نکل کے گھوڑا جو ہے سوئی چبانے کے بعد بھاگا. رات کو 1 بجے اور لوگ وہاں منڈپ کے اندر منتظر ہیں کہ دولہا ابھی آئے گا دولہا ابھی آئے گا. 1 کا 2 بج گیا, 2 کا 3 بج گیا, نہ کوئی بارات آتی ہے نہ کوئی گھوڑا آتا ہے. تلاش کرنے کا معلوم ہوا کہ وہ گھوڑا کسی کھڈے میں جا کے گر گیا اور وہ دلہا جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ گر گیا اور فریکچر ہو گیا اور اب وہ بارہ آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ پہلے سب خرافات ہوا کرتے ہیں. اب وہ گھوڑا بھی کم کرنا چاہتا ہے کیونکہ اتنا بڑا مجمع گھوڑے نے بھی نہیں دیکھا, اس لیے وہ بھی گھبرا جاتا ہے لائٹ دیں گے وہ تمام بجوں فضولیات. اس لیے ہمارے پنچایت نے کہا کہ یہ فضولیات کو ختم کرو, اپنی شادی کو بالکل سادہ بناؤ. شام کو ہم نے نکاح پڑا ہے تو بیچاروں وہ گاؤں سے انہوں نے کہا کہ کاٹنا تو آپ وہاں آئیں گے اور کتنا تکلیف اٹھائیں گے, ایسا کرو کہ ہم آ جاتے ہیں چند لوگوں کو لے کے آ کے اپنے یہاں نکاح جو ہے پڑھ دیں اور واپس چلے بھی گئے. ہمارا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کتنا مشکل ہوتا ہے, کتنے مہینوں پہلے سے تیاری کرتے ہیں تو بھی شادی کے دن کچھ گڑبڑ ہو جائے گی, اس کے اندر یہ گڑبڑ ہوگی, اتنا کچھ کرتے ہیں اس میں بھی کچھ نہ کچھ ٹیکا رہ جاتا ہے. حضرت جمیل جو ہیں باوجود طاقتور انسان ہونے کے گھوڑے کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے تھے, پھسل جاتے تھے. تو سرکار سے درخواست کی اللہ کے رسول ذرا میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں گھوڑے پر جم جاؤں. اب سرکار نے دعا فرمائی وہ بڑی عجیب رہی, سرکار کی ہر بات جانے اور آپ کی دعا بھی جانے. اب دعا فرمائی تو پہلے سینے پہ ہاتھ مارا, سینے پہ ہاتھ جم کر مارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اتنی زور کا ہاتھ مارا کہ حضرت جلیل نے عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پانچ انگلیوں کے نشان میرے سینے کے اوپر نظر آ گئے. اگر کوئی شخص کسی نہ جاننے والے مریض کو ایسی ایک تھپڑ رسیم کریں تو دوسرے 20-25 بھی تپک جائیں گے, وہ بھی کہیں گے یہ مارنے والا سے اپنے کو نہیں چاہیے. سرکار نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا زور پر اور اس کے بعد دعا بڑی زبردست فرمائی. اب سرکار کی دعا کتنی جامع ہے میں وہ بتانا چاہتا تھا. دعا فرمائی اللہم ثبت ہو, اے اللہ اس کو ساری قدم فرما دیجیے, وجعلہ ہادیا مہدیا اور اس کو ہادی اور مہدی اور دعوت دینے والا اور چلتا کام کرنے والا بنا دیجیے. اب گھوڑا کی جانے یہ دیکھو, یہ نہیں پڑھنا کہ گھوڑے پر جانا دیکھو. بھائی انسان کو زندگی میں ہر میدان کے اندر جمنا ہے, عبادت کے میدان میں جمنا ہے, ذکر کے میدان میں جمنا ہے, کاروبار کے میدان میں جمنا ہے, اعمال کے میدان میں جمنا ہے اور جنگ کے میدان میں جمنا ہے اور گھوڑے کے اوپر بھی جمنا ہے. تو دعا کیا فرمائی اللہم ثبت ہو, اے اللہ جو بھی میدان ہو جو بھی سوار ہونے کی جگہ ہو وہاں اس کو ثابت قدم فرما دیجیے اور اس کو جمع دیجیے. اللہم ثبت ہو گھوڑے کی پیٹھ پہ جمع دیجیے اور مسلح کی پیٹھ پہ بھی جمع دیجیے. صحابہ کی شان گئی, جن لوگوں نے صحابہ کی تعریف کی انہوں نے کہا ہم نے صحابہ کرام کی دو شانیں دیکھی. وہ دو شانیں کیا ہے؟ ایک شان شجاعت دیکھی, دوسری شان عبادت. شان شجاعت کیا ہے؟ فرمایا شان شجاعت یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں تلوار ہے ایک میں ڈھال ہے, گھوڑے کے اوپر سوار ہیں اور میدان کے اندر دوڑتے چلے جا رہے ہیں, یہ ان کا نام ہے. اور بہادری کا نام کیا ہے؟ ایک بات سمجھ لو, جس کا کمانڈر بہادر اس کے سپاہی بھی بہادر, اور نبی ہمارے سب نبیوں میں اونچی شان رکھنے والے, آپ سب بہادروں میں بہادر, کوئی بہادر حضور کی بہادری کو نہیں پہنچ سکتا. چنانچہ مدینے میں ایک رات کو گھبراہٹ پھیل گئی, صحابہ سب گھر سے باہر نکل آئے, کچے کچے کرتے فوراً خبر ہو جاتی ہے, سب باہر نکل آئے, پھر باہر پھیلا ہوا ہے, ہمارے یہاں اسٹریٹ لائٹ ہے کوئی کیوں ہے, کچھ بھی نہیں تھا, چراغوں کا ٹھکانا نہیں, چاندنی رات ہے اور کیا بات ہے؟ کمزور گھبراہٹ ایسا معلوم ہوتا ہے شور ہے مدنی کی باؤنڈری پر, چاروں طرف دشمن آئے ہیں, کچھ لشکر آ گیا ہے, ہم کو گھیر رہا ہے, ایسا ڈر محسوس ہو رہا ہے, ہم کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں. لاؤ, ایک صحابی تھے, ان سے کہا لاؤ تمہارا گھوڑا, ایک شرط لگا کر حضور گھوڑے پر سوار ہو گئے. واپس میں مشورہ کر رہے تھے صحابہ, پھر چھوٹے چھوٹے دستے بنا کے مدینے کی جو باؤنڈری ہے اس کو جا کر چیک کریں. چھوٹے چھوٹے بچے سوئے ہیں, عورتیں گھروں کے اندر تھے, راتوں رات اگر خدا خاصہ حملہ ہو گیا تو ہم لوگ کیسے ایک دم سے جمع ہوں گے, اس لیے جا کر پوری باؤنڈری چیک کر کے آ جاتے ہیں, پوری بارڈر چیک کر لیتے ہیں اور آتے ہیں. حضور نے فرمایا تم یہی رہو, ہمارے یہاں پہ کمانڈر آرڈر دے کے خود جا کے آرام کرتا ہے, یہاں سرکار کے فرمایا نہیں تم آرام کرو, تم یہی رہو, میں ابھی آ جاتا ہوں. اور اس زمانے میں اکیلے تنہا جانا کتنا بڑا خطرہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے اور تلوار ہاتھ میں لے لی, بھیڑ لگائی گھوڑے کو, تو صحابی نے دوڑ کر کہا حضور کو اچھا گھوڑا لے لیا. کیوں؟ کہا حضور یہ گھوڑا جو ہے نا چلتا نہیں ہے, یہ رفتار نہیں پکڑتا, یہ بالکل سلو رفتار کی اس کی اسپیڈ باندھی گئی ہے, جیسے کہ وہ گاڑیوں کی اسپیڈ باندھ دیتے ہیں کرایہ والے, ایسی باندھی گئی ہے اس کی اسپیڈ, یہ تیز نہیں چلتا. اچھا تم نے چلایا کہ میں برسوں سے پریشان ہوں یہ گھوڑے سے, کوئی بات نہیں, پھر ایڑ لگائی اور ایڑ لگانے کی برکت دیکھیے, ایڑ لگائی ہے ایسے گھوڑے کو جو کبھی تیز نہیں چلا زندگی میں, ایسا تیز ہوا, ایسا تیز ہوا, ایسا تیز ہوا, چند منٹوں میں مدینے کی پوری بارڈر چیک کر کے حضور واپس آ گئے. ابھی تو صحابہ غور کر رہے تھے کتنے میں حضور واپس آئے, اور آ کر کرنا بھائی جاؤ گھر جا کے آرام کرو, کچھ بھی نہیں ہے, بارڈر بالکل خالی پڑی ہوئی ہے, تو کھا بتا رہا تو گھبرا گئے اور گھوڑا سکون کرتے ہوئے فرمایا کہ کس نے کہا کہ یہ گھوڑا جو ہے سست رفتار ہے, وجدنا ہو باہر. محدثین نے سرکار کا جملہ نقل کیا ہے, یوں فرمایا سرکار نے یہ تو سمندر کی طرح کھانا دواں چلتا ہے یہ گھوڑا, کہا حضور یہ آپ کی برکت سے چلنے لگا ورنہ یہ کبھی چلا ہی نہیں تھے, تو سرکار کی برکت سے تو سست رفتار بھی برف رفتار ہو جاتے ہیں. تو بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت جلیل ابن عبداللہ بجلی کے سینے پر ہاتھ مار کر حضور نے جو دعا کی وہ دنیا آخرت کی بھلائیاں ان کے سینے میں لے کر آئی. حضور 30,000 کا لشکر لے کر تبوک میں پہنچے تو کمیونیکیشن کا نظام تو تھا نہیں, اس بنا پر وہاں جا کر پتا چلا کہ نبیوں نے جو خبر دی تھی وہ غلط تھی. 14 مراحل تک حضور چلے گئے, حالانکہ آپ کا جانا فائدے سے خالی نہیں رہا, بہت سے نتائج سامنے آئے, غنیمت کا بہت سا مال ملا اور کون سچے ہیں صحابہ ان کا امتحان بھی ہو گیا, امتحان ہو گیا صحابہ سچے ہونے کا. اور 3 لوگوں کا واقعہ پیش آیا, کعب ابن مالک, ہلال ابن امیہ واقفی اور برارہ ابن ربیع عمری رضی اللہ عنہ, یہ تینوں سچے ہونے کے باوجود جو ہیں وہ تبوک میں نہیں گئے اور حضور کے یہاں انہوں نے خزر خواہی کوئی نہیں, ان کا 50 دن کا بائی کاٹ رہا اور دنیا والوں کو بتایا گیا کہ آزمائش میں ہمیں کہیں ایمان والوں کی ہوگی. خیر یہ دوسری بات ہے. تو آج جب کے غفلتوں کی کثرت ہے, اسباب ایسے ہیں کہ آدمی غفلت سے نکل ہی نہیں سکتا, ایک چیز میں داخل ہوگا اس میں نہ نکلے گا کہ دوسرے میں فوراً پھٹ جائے. صبح میں دکان پہ بیٹھتا ہے, بیٹھا نہیں بیٹھا کہ اس کو کام شروع ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ ظہر کی نماز خطرے کے اندر آ جاتی ہے. حضرت حکیم الاسلام رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ موجودہ کثرت موانع کے دور میں اور کثرت مشاغل کے دور میں اگر کوئی شخص 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لے تو یوں فرمایا کہ یہ موجودہ دور کا ولی ہے, بڑا اللہ والا ہے. کیونکہ پہلے اتنے موانے نہیں تھے، لوگ بالکل خالی تھے، آج چاروں طرف کام ہے، ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس کے اندر سے نکل کر اپنے آپ کو نماز کے لیے پیش کرنا، ذکر کے لیے پیش کرنا بڑی بات. اس لیے موجودہ دور میں ذکر کی مجالس بہت ضروری ہے. کیوں؟ جب بیماریاں بڑھ جاتی ہیں تو دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے، جب بیماریاں بڑھ جاتی ہیں تو علاج کی ضرورت پیش آتی ہے. آج غفلت انتہائی طور پر عروج کے اوپر پہنچ چکی ہے، تو ضرورت ہے کہ ذکر کی کثرت ہو جائے. اس لیے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے جیب میں ایک چھوٹی سی تصویر رکھو. اب کہتے ہیں لوگ ہم تصویر رکھیں گے اور نکالیں گے اور گھمائیں گے، لوگ اعتراض کریں گے، بڑا بزرگ بن گیا تصویر گھمانے لگا. وہ جواب میں پہلے ہی آپ کو دے چکا کہ اگر ہم یہ ہر دینی چیز کو لوگوں کے اعتراض کی وجہ سے چھوڑ دیں گے تو جنت میں جانے سے رہ جائیں گے، کیونکہ لوگ تو ہم کو کلمے سے بھی دور کر دیں گے. علم پر اعتراض، داڑھی پہ اعتراض، دین پہ اعتراض، ارے بھائی داڑھی رکھ کے یہ گناہ کر رہا ہے، بغیر داڑھی کے بھی لوگ گناہ کرتے ہیں، داڑھی رکھ کے کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے داڑھی کو ختم تو نہیں کر سکتے. شیطان نے بات سمجھا لیا، ان کے برقع پہنتے ہیں کہ گناہ کرتے تو پھر ان کے لوگ کہتے ہیں کہ لیکن پردے والی نہ برقعے والی ہے نہ کیا، تو یہ گناہ تو اتنے بڑے بڑے کر کے اس کے نقطہ چھوڑ دیا. پر نقطہ چھوڑنے سے تیرا گناہ ختم ہوا؟ وہ تو اور بڑھ گیا. پردے میں اور برقعے میں تھوڑا کنٹرول میں تھا معاملہ، تو وہ ختم کیا تو اور زیادہ بھی برقعے کے بغیر گناہ ہونے لگا، بالکل آزاد ہو گئے. وہ لگام لگائی جو لگام ختم ہوئی تو اور زیادہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے. ذکر کے معنی بیداری والی ذکر، جیسے آدمی کے ہاتھ میں تصویر آتی، جیسے موبائل کسی کے ہاتھ میں آیا فوراً کیا تو کان کے اوپر لگائے گا یا فوراً کے اوپر بٹن دبانا ہے تب شروع کر دے گا. جیسے ہاتھ میں تصویر آئے دانوں کے اوپر انگلیاں گھومنا شروع ہو جائے گی، اور جب تھوڑی دیر تک چلے گا میں خلیفہ کی گھما رہا ہوں، پھر اللہ اللہ کر کر بھی تصویر ہو جائے گا، پھر جو ہے غفلت شروع ہو جائے گی. پہلے آدمی بغیر کسی دھیان کے جو ہے اللہ اللہ کرتا ہے، وہ دھیان کچھ بھی نہیں ہوتا، تو کیا کرے؟ تو دھیان ہی نہیں ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ اس سے اچھا ہے کہ اللہ اللہ نہیں کر رہا. یہ جو بات ضرور ہے ڈیفیکلٹ قسم کے، لیکن کچھ نہیں کر رہا ہے اس کے مقابلے میں تسبیح لے کے اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ اچھا ہے. تھوڑے عرصے تک بغیر دھیان کے کرے گا اللہ اللہ، پھر ایک دن اللہ بیداری دے دے گا، سوچنے پر مجبور ہوگا اتنے عرصے سے گھما رہا ہوں تسبیح لیکن دھیان نہیں آ رہا ہے مجھے، تو ایک دن دھیان بھی نصیب ہو جائے. جب دھیان نصیب ہوگا تو اس کا فائدہ ظاہر ہے کہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ پھر غفلت دور ہوتی چلی جائے گی، دل کے اندر نور آتا چلا جائے گا، دل کے اندر اللہ کی رحمتوں کا فیضان آنا شروع ہوگا. اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں سے ہماری حفاظت کر دیں. اس لیے تسبیح کا نام کیا رکھا ہے؟ تسبیح کا نام رکھا مذکرہ. مذکرہ کے معنی یاد دلانے والی. کیا یاد دلاتی ہے؟ اللہ کے نام کو یاد دلاتی ہے، اللہ کے ذکر کو یاد دلاتی ہے، بندے کو یہ یاد دلاتی ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے اور اللہ تیری طرف ہر وقت متوجہ ہیں. کیوں غفلت میں بیٹھا ہے تو اللہ اسے ذکر کی توفیق دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور غفلت والی زندگی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا، ماں بہنیں بھی ذکر کریں گے لیکن یہ آواز باہر نہ جائے، اس کا خیال رکھیں. نمبر دو، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے. مراقبہ کسی بزرگ سے آپ بیعت ہوں یا نہ ہوں برابر کر سکتے ہیں, کیونکہ مراقبے میں تو اللہ کے دھیان کو سوچنا ہے کہ اللہ کی رحمت اتر رہی ہے, ہمارا دل جو ہے یہ رحمتوں کو لے رہا ہے, تو اللہ کی رحمتوں کو کون نہیں لینا چاہتا, ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ کی رحمتوں کا طالب بن جائے, جو طالب بنے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے نوازیں گے, جو طالب نہیں بنے گا محروم رہ جائے گا. تو مراقبہ سب کر سکتے ہیں, ماں بہنیں بھی ان شاء اللہ مراقبہ کریں گے, اور یہاں جو حضرات بیٹھے ہیں وہ بھی مراقبہ کریں گے, اور نہ صرف یہاں کریں گے بلکہ روزانہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر اللہ کے دھیان کے لیے اور اللہ کی رحمتوں کے انتظار میں تعلیم بند کر بیٹھ جائیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمتوں سے ہمیں نوازیں گے. اللہ کن کو نوازتے ہیں؟ جو تعلیم ہیں ان کو نوازتے ہیں, جو چاہتے ہیں ان کو نوازتے ہیں, اور جن کے پاس طلب کا دامن ہے ہی نہیں اس کو کچھ نہیں ملتا. جو بھکاری ہاتھ پھیلا کر روتا ہے مانگتا ہے تو دادا کچھ نہ کچھ اس کی گولی میں ڈال دیتا ہے, تو ہم بھی طالب بن کر اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے. بھائی ہم کو کوئی نظر نہیں آتا, ارے جو اتر رہا ہے اس کے نظر آنا ضروری نہیں ہے, اس کا فیض مل رہا ہے لیکن آدمی کو اس کا احساس نہیں ہوتا. روشنی بند کر سیوا معبود نہیں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں, اور تیرے سیوا مسجود کوئی نہیں ہے کوئی نہیں, اور تیرے سیوا موجود اب سے تھوڑی دیر تک ان شاء اللہ مراقبہ کریں گے. مراقبہ میں صرف تصور کرنا ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا, اور تصور اس طرح کریں گے آنکھیں بند ہو, زبان میں کوئی حرکت نہ ہو, وہ بھی بالکل خاموش ہو, پورے جسموں میں نقل و حرکت نہ ہو, سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور لگاتار ایک ہی تصور رکھا جائے, اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اب سے کچھ دیر تک لگاتار یہی مراقبہ جاری رکھا جائے, اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله اللهم لك الحمد كما انت وصل على محمد كما هو وافعل بنا ما انت انك انت التقوى والمغفره رب اغفر وارحمنا خير الراحمين اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم اعط انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما غلطیوں سے درگزر فرما اے اللہ بہت گناہگار ہیں اے اللہ بہت بڑے مجرم ہیں اے اللہ بہت بڑے باقی ہیں اے اللہ بہت بڑے خطاکار ہیں اے اللہ بہت بڑے ریاکار ہیں اے اللہ بہت بڑے ریاکار ہیں اے اللہ بہت بڑے گناہگار ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے جرائم سے درگزر فرما اے یا العالمین ہمیں ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما اے اللہ داعیانہ زندگی عطا فرما اے اللہ غافلانہ زندگی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما عشق رسول محبت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما اپنی مرضیات والی زندگی ہمیں عطا فرما اپنی ناراضگیوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ تو ہم سے خوش ہو جا راضی ہو جا کل آخرت میں اے اللہ کامیابی شکنے پیدا فرما جب تک زندہ رکھتے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو کل میں والی موت عطا فرما لبوں سے بچے اور بچیاں اپنے اپنے امتحانات دے رہے ہیں اے اللہ ان تمام کو کامیابی عطا فرما پریشانیوں کو دور فرما ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما